فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن دقيستيال إدل كيمبا كسو دوادة برنامج خلوحة عاو ونقض بدأت كمقليسان وحا كميدا سركال كترسنا دولة فدرالكا يلا بأسكري وكميدا إلى لدي سؤول قد لي مقرد مقدشة قد لي قرمت كأبارها إي حركة الشباب المجاهدين أو راشن قيبين كباللابي ولاية بكول إذا عدي إسلاميقا هيا الفرخان وعاوة برنامج كالروحة كباللابيسة حبنتي روح قرآنك أو كودقان أو سيجوك تأهو سوجيدين دونو فضيلة الشيخ نور معلن عبد الرحمن مكتبك الدعوة دا إيد دقمة السلق لأو دور أسوك قبا قبايي قانع ستادا كنول قده الدقمة داسي قد بداسي أوفافا سن أيضكم مغلي دونتان برنامج كالروحة بدين عظيم والتضبي لباتنك بشا جماد ثاني سندك أفر بقول أفرتني يسدح ده هجرقة وافق سنة سغالي لباتنك بشا كوبات سند لبادكون يلبي لباتنك وسو دواد برنامج كوفا فاسن سكال كتير سند دولود فدرالك إيا اللي قد لي مقالد مقدشو فيفل أو أها تليه سالي قبية دق حافظ السوق حولها إيا لبا أسكر أو كتير سن إلا لديسة أي مانت مجاهدين تو قد لين دق مدى هرواء مقالد مقدشو غوب تدلك أو كان عيو حايي من مسؤولين كتير سن دولود فدرالك غار أهان مامولك دق مدى هلواه وحانا يهلكا كخادين ميدتك سركال كاسي إلا بدا أسكري مسؤولية دوائر كاسينا وحا شيغتي حركة الشباب المجاهدين دين عظيم وحان قصوا مخان قدقا أباراها حركة الشباب المجاهدين أوراشين قيبين كباللابي ولاية بكول كان عصتا دا صلغ لأو دورو لوسو قبا قبايي بلس مركان قصوا دوادا حبنتي روح قرآن كاكودقان أو سيجوك تأه أغو بحدون تبرنامش كالروحة وحان حبنتان آلا بسو جيدين دونا شيخ نور معلن عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده آله وصحبه وتابعون لهم بإحسان لهم دين ما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلم كتاب الله واتبع ما فيه كما قال عليه الصلاة والسلام. حبنتان وتيوغو الرئيسي الغلاصوه اللوغو مقعدري روح قرآن كأيكو دقن حنقصو قادة دوناه آيات أنكو باللابي إيه حديث كنبي عليه الصلاة والسلام. الله وحوري سبحانه وتعالى في سورة الزمر آيات كجرت الله رب العالمين وسددت أحسن الحديث وكتابك قرآن كوا أحسن الحديث كسياوة كتابا وسددت أحسن آيات كبدليس كتابك سوى متشابها إسو أكاك شاكوين ككل الدوان أو كوا الرمايو إيه قابك أوناك سنيهاي أو حسن جيسه هو إسو أكيه متشابها حسنك إيه وناك وناك سيو أحسن الحديث ويهوسك إيه مثانية إيه لبا لبا ولما لما ذو معنى ذو محي وحا الله سبحانه وتعالى شيكوين كقصابسا إيه قصصك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وتيه قصصك كسع العليا حقنا ذا قصابسا وحوال به يعني نلاشينا كدعاية أيو كسو عليها وحو كسو عليها دادك وناكسن تلمامه دادك ححن تلمامه وحو كسو عليها الله رب العالمين صفات كيسي أسماء ديسي أفعاشيس وحو كسو عليها وحكستو إنسانك أباهاية هاي إن حق أو هلو ربا إردا مايستران إردوية آخر ربا كسابس كاسوك الله يا كسامو باي مركزات كسو أسامها تقشعر منه كتاب كدرتيسة إعراب تاذا وحوا كتاب كسو متشابه كتاب كسو مثاني كتاب كسو تقشعر وانا حالي كرتا منه كتاب كدرتي أي أوه تيرعون أي سوه جلود الذين يخشون ربهم

ma haystaan nimankan yahuud iyo nasaar iyo gaal oo dhan maanta oo aad u badan ma haystaan kalaamu rabbil caalamiin. Maanta waxay ag dhooban yihiin dad badan oo baraha bulshada. Baraha bulshada ma qur'aan iyo sunna laga fidiyaa? Inta badan way sugnahay. Waxa laga fidiyaa wasaawisu shaydaan. War ka imaadi alhiidin abuura warkiisa kaala ya dhegaysta. Asa idin garanay, asa arraxmaanu raxiima. Inta aan ajaaniska haysano aan ka faa'iidaysano wallahu subxaanahu wa ta'ala. ومعين الجود ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده دين عظيم waxay dhigisteen waxaad maqleysaan warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan barnaamijkuna waa dhuuxa gobolka bakool oo kamida gobolada ay saameysay abaarta ayaa waxa laga qaybiyay raashin gudiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shababul mujahideen ayaa maanta raashin qaybin ka bilaabay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool waxana raashin qaybinta ka faa'iideystay in ka badan 300 oo qoys oo ku dhaqan burdhuxule oo ka tirsan gobolka bakool gurmadka la bixiyay ayaa isugu jiray bur bariis sonkor saliid iyo timir hay magaca nin sheek aadan hasan garsaale buudhungle ay maayni sheegayse markan dareenka ku umaylka si hortay raabtay mayli isii alxamdulillah rabbil alamin mayli isii half bur'a half barise half sokor lama aad golow saliide lama hab tamar'a yalla nasi kuwaran markan dareenka dareenka wallahi muslimiinta ma hasin meel almeeli joogan muslimiinta kor allah ka weel diinta kor allah ka weel amiin udubka diimid udubka soomaaliyeed udubka mujaahidiinta allah qabad kor allah noo weel galbigaan ko allah ka weel muslimiinta allah iska duumin muslimiinta qalbiga ko allah ka weel oo diinta u gaansan oo walaalnimada u gaansan oo islaamnimada u gaansan oo tawxiidka u gaansan allah ka dhage meel bijarta bad ibhar meel bijarta muslimiinta qalbiga allah nas duumin ilaahi qalbigaan ko ka weel alxamdulillah igu alanti hana deertina tabarakale allah ka weel oo wali alxamdulillah mujaahid diin tahay in qalqaaladi oo walaayida tahay in qalqaaladi oo nicmadan sheentina ajar ya sanad allah ku si meesha joogna burdhuhunle tuulada burdhuhunle yanani si taasna indu ay naftiya baad alhamdulillah fadhfi an adunya akhri allah kan anahno gaarsi sheikh hasan yaquub ali oo kamida gudiga gurmadka abaaraha ay magacowda xarakatu shababul mujahideen ayaa ka hadlay fagaaraha lagu qaybiyay raashinka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد الله سبحانه وتعالى وحوليه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد داد إلهي كم هذه السان إلهي وإذن زيادين يا سبحانه وتعالى داد الله كجسارتان أوارت إلهي وسوعلين يا قلب كوضو حان لي ويحي يرو إذن سوقاري waad heshaan alxamdulillah dhaha yaan la dhihin sidii ninkii abaarsaday ee xogaa la siiyay kadibna uu yiri ilay wari likideeyas alool walkiirida oog iman balig saas aan la dhihin wax alla wixii yar oo la helay alxamdulillah in la yiraaho gabadhii dariskaaga ahayd oo maanta aanan waxa helinna kiilo kiilo loo daro oo wax la siiyo walintaas soo helna bal idinkuna caawo inta ayada dabka ku shubta in la yiraaho taawa qodobkooda aan dardaarmayo rag badan baa meesha ka hadlay waxaan rabaa aniga meel dheer aan idin ka soo booqanay jubooyinkan ka nimid maanta inaan idin la qaybsano annagoo xarakada shabaab mujahideen ka socona inaan idin la qaybsano dareenka abaareed ee ku habsaday dadkayaga muslimiinta ee ku nool walaayadka islaamiga gaar ahaan walaayada bakool ka khaas degmada waajid anagoo joogna maanta tuulada buurdhuxlo inaan idan kala qayb galno maanta ayaan oga nimid waxaa weeye boqolaal kilomiitar cirifka dambe ee maaragtay ay walaayadku ay jiraan. waxaad ogaataan intaan hadda maanta la qiibinayo walaalihiina xarig shool mujaahidiin baa idinku talagalay dalka oo dhan abaaraa ku habsaday. abaarihii ku habsaday jawaab laga jawaabayo xarakadu guddi bay saartay oo xeer xarako ah, kadibna guddi gobolay saartay. waxaa loogu talagalay abaartaas dadka muslimiinta ku habsatay in maaragtay laga gargaaro bacdallahi subxaana wa tacaala. jawaabta ugu horeysa ee abaaraha laga jawaabo ee walaayadda ku habsadayna walaalaha xarakada hadda bilaabday, ayadaa bilowday, ayadaa intaa maanta bixisay gobolkan iyo gobollada ay xarakadu maamusho oo dhanna maanta waa laga wada bilaabay gurmadka abaaraha. boqol keliya ma aha, walaalahana ka jawaabay mujaahidiinta inay qorina ku dagaalamaan, gacantana ay ku dagaalamaan, midigta gacanta bidixina ay walaalahooda ku gargaaraan si ummadda loo tuso in laga baaqsan karo, aanan loo baahnayn dad cadow ah ajnabi ah. hal maadan insha allahu intaan yarta ay kuma ekin ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa in dadka muslimiinta dhammaan aan gacan wada gaarsiino oo la wado gurmadka abaaraha ka jawaabideeda xarakadu ay wado ilaa ilaahay subxaana wa tacaala gurmadkiisi unooga yimaado. gurmadka allah ilaa aan ka helno waa wadaynaa ilaahay idinkii. intaana maanta siinay, in kalan haddana siinaynaa. waxaad ogaanaysaan shacabkayaga muslimka ahow, walaalahayaga tabaalaysanow, waxaad ogaanaysaan haddaan nahay xarag shool mujaahidiin ama wiilashiina mujaahidiinta inaan barbarkiina taaganna, inaan idin garab taagannahay, difaaca diinka iyo cadowga laydinka difaacaanaan u taagannahay, xagga kalenaan u taagannahay gurmadka abaaraha iyo dadkayaga tabaalaysan in wax loo taago, dadkayagu ay ka baaqsadaan doolow inay aadaan, ama ay ka baaqsadaan xagar dheer inay aadaan, ay ka baaqsadaan dadkayaga aan wax siinno. waxaan ku baaqaynaa in la isgarab istaago ganacsatada, dadka ilaahay wax siiyey, dadka xoolaha nool baaqiga ku ah, in la isistaago, la isgarab istaago. nabigeenu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa, cidda dhulka joogtahay makhluuqa u naxariista ee wax siiya oo u gargaara allaha raxmaanka ah oo cirka jirana wuu idin gargaarayaa. marka dadka ganacsatada muslimiinta ana waxaan ku baaqaynaa dal iyo dibid meelay joogaan, dadka soomaalida ee muslimka ahi u soo gargaara walaalihiina, ganacsatada u soo gurmado gargaara, abaarihiina soo maray 2017-kii waad ogtihiina waa isgacan qabannay ilaahayna cadowgeenu wuu naga kaafiyey, annagaa isku filan cadow uma baahnin, soo gargaara walaalihiin. ilaahay ha idin gargaare, soo gargaara, soo dhiiba insha allahu gacan aamin oo sidii loogu talagalay u gaarsiinaysana waa idin diyaarsantahay. la soo xiriira guddiyaha abaaraha ee heer xarake iyo heer gobol ama heer wilaayo, la soo xiriira, telefoonay leeyihiin. soo gurmadan leenahay dadkayaga cid u maqan ma jirto, annagaa u maqan bacdallahi subxaana wa tacaala. ilaahay waxaan weydiisanaynaa, ilaahu gacantaadi way weyn tahay, ilaahu gurmadkaaga waa ballaaray, ilaahu waxa agtaada yaalla way badan yihiin. waxa kan waa dunuub aan galnay, ilaahu waa qirsanahay inaan dembiyownay oo dembi aan ku dhacnay. ilaahu noo gargaar, ilaahu gacantaada noo fidi. maanta hal roob haduu do dadkan kulli waa dhergayaan. ilaahu na waraabi insha allahu. intaana ku soo koobayaa jazaakum allahu khayran idinkuna insha allahu ducada islaamka soo duceeya intaa in ka badan dad badan oo wax la siina bannaanka taagan oo idinka oo kale ah oo bannaanka lagu reebay hadda intaasna insha allahu in ka badan ilaahay baa wax siin doona idinka soo duceeya in kuwa kalena ilaahay wax gaarsiiyo. fajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kaasi waxa uu ahaa Sheekh Xasan Yacquub Cali, gudoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee Bakool Macalin Muxyiddiin, ayaa soo dhaweeyay raashinkan xarakatu Shabaab Mujaahidiin ay u qaybisay bulshada ku dhaqan burdhuxunlo oo aad ugu baahna. awalan ilaahay ha mahadnagaan, mahad kaamilishee allah ya isku le geeka may roognay degmada Waajid oo gaar ahaan Bakool yar roogna may buu aha munaasabad yar roognay ama waqti yar roognay xaflad yar roognay ama musharakadii hata kulamid ahaa walaalaha kul qayb galahay xarakatu Shabaab Mujaahidiin khayr allah siyo oo ha ka deegdi dadka masaakiinta deegaanka degan inni marneed wadanka dooko abaara ka jarti roob laanga hayti culaysa badan ka jari markan walaalaha mas'uuliyiinta hayaan xarakatu Shabaab Mujaahidiin ma ka deeqayna raashin yaha ka deeqayn masaakiinta degmada ka qayb ku mid ah qayb kale aan dhimanyin yeeda munaasabadii rooga may waa ilaahay mahadis ku baad ma mahadnagay xarakatu Shabaab Mujaahidiin ama mahadnagaan guud ahaan tii makaatibti kala duwan hadii jeeshishka eeta hadii walaadi ay noocyada kala duwan ma hanagaan macdallaahay ma hanagaan maylana ila allah san barakeeyo yalla ha kalmada in ka horeeyto dadaalen mayna marteena wadadii amagan calayhi salaatu wasalaam maray iyo marteen inii masaakiintii ku wargabo deegaamada ku wargabo waxay waa baahdii oo ah ummadu dhan ilaahay deega kor kana deega kor ilaahayu unu kaliya may dad jiray inii qiyibo kumide wala bilaawo wala madas tabarle libi obsada ilaahay ba may kiirinta inii ilaahay lo koobsada fatagu laha masadaatum wala tabarhay libi yada ka filanta meelan may hatil ka beedad oo maanay saddexba wal qof oo kale ah ya geekiye wala kasi wala la simay wa raashinka kumide ee bariiska ama sokorta iyo burka timarta saliida kumide ilaahay ma hadle marka may balana ma hasan din walaalayaal may tan kale may kalmada ilmaad ka darsaday dadka wala gaadadeen ilaahay awalan ka mahnaga ilaahay halan mahnagoy abaartan ay uleysadan may basheenay guud ahaan ummad muslimiin tan lahaa dembuuna kas banayn walaayna asiba dembuuna nafsanka nafsadeen kas banayn ilaahay wal manayn waysa walaa una haynaan ilaahay ka mahdeenan walina magoona ilaahay waydiisanan allahan ka mahdeenan may kale kumid halu ku yaabe dad kale oo isinsiinimada inii dariskin yatin yalla ku tabal ku yaabo lan walaa jeesu le hoowal badan qaboona bi kor hoowal ku yar qaboona bi kor oo walan deer nasib yeegnagan yeedan naftee ma aha inii dib nisbiiradan erafadi may kale laha dadka caam ah muslimiinta ka baaqay oo aan leha ama degmada bakool ka saabsanaaday ama degmada guud ahaan gobolada Soomaaliya haadeen oo abaaraha saameeyeen dadkii ilaahay maal ka sii aragayteen walaalidii muslim masuuliyiinta hayeen surunyin walay tabartii oo ahay kaheen anta la imey meel badan waa lugu bilaag waa laga biidoon oo degmada ka saabsan in meel kale baa ah may ballana dadkii ilaahay maal ka sii walaalidii wala siin leey masaakiinta wala siin kale hal garab surumoy maalkaas hal biyooy masaakiinta walaalaha halka caawiyay wadid ilaahay dhanka tala galay halka biyooy walay noobaha walmo noo kunu saameeyay aan si diinkan in gashay saase warkeen inta gaabay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Usmaan Abu Abdirahmaan waliga wilaayada Bakool ayaa sidoo kale ka hadlay fagaaraha isagoo u mahadceliyay gudiga gurmadka abaaraha ee mujahidiinta al-shabaab Bismillaah alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam awalan alhamdulillahi thumma alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah awalan ilahi aan mahadnagaan dad muslimiin aanay dhikii aan mahadnagaan ilaahi subhanahu wa ta'ala naxmad abniga oo istiqraarkii nabadgelyada islaamnimada oo shariicada ilaahi la isku xukuma oo naxmadeen waafajay ilaahi aan mahadnagaan thumma may baan mahadnagaan harakat shabaab mujahideen oo aan ka horay amirkeena Abu Ubayda xafidahullahu warca may kale aan mahadnagaan gudiga abaaraha harakat shabaab mujahideen Sheikh Abdullah Maalin Geedo mas'uul ngay iyo xubnaha la shaqeeyaan jazaakumullahu khayral jazaa walana runtii may baan dareen sidana hadii uu naana wilaa islaamiga bakool dadka degan in marka may waxaan tixgelin iyo mudnaan badan ma insha Allah taala isan sidan eedeeda baad Allah subhanahu wa taala siin ka galad sheegadaan eedeedan ka faraxsanna waa marka gurmud habillaawadi waa insha Allah taala kan ku si badan sugan kulli hada dadka hadda walan tal ka sii haay waa 300 qoys oo bur iyo bariis iyo sankor iyo timir yani muqad iyo saliid ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ka mahsan taasna may baa tu siyaasi harakadeedo dagaalka jarta gaalada la dagaalamahay wadankii marka manaacadu ka duuli iyo haddana maynu tu siyaasi in wali gurmadka dadka muslimiinta i daryaal jooyo suruunyin marna ku gaabi hayn 24 saac ilaahay subhanahu wa ta'ala baaq weel yallana runtii waqti may ba jarjartay dadka muslimiinta hadii dhibaato ka dhidid gaalada leen gaan hoorsada jarano WFV leeymana lan weerada jaray haddii geek ilaahay subhanahu wa ta'ala diinti sala fahmi dadka allah yaqiirinyin ilaahay galanta hoorsadaan fa firru ila allah ilaahay xishay aan rooreen fuma dadka muslimiinta walaalnyo jooye yaka ganaasiin iyo han gurmadan wali awoodan marka may ka kaalmeen dhowr godob ya dardaarmay insha allah tabaaraka wa ta'ala harakada may balana gurmudka usugahay ee mas'uuliyadaas isaga saartay oo ilaahay siin saari may balana insha allah tabaaraka wa ta'ala in la wado la ma jibaaro oo dadkaas muslimiinta insha allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala mas'uuliyadeena imtaame in marka may insha allah ta'ala in gurmuno garab siino ka walaayahan oo insha allah ta'ala mas'uuliyadin saaranta gudigi wilaayada abaaraha la dhisin insha allah ta'ala yoona in shaqadii la ma laaban dadka muslimiinta dal iyo dibad meel buroogan marka may waxaan ganacsatadi dadka muxsiniinta may ballanaa insha allahu tabaaraka wa taala in dadka marka may ahaan la gaan qobado in iskaalmaya insha allahu taala adow in galantana nin hoorsana dadku may ballanaa dad badan hadda may badhiiday inta ku tabeen oo meel kale ma wilaayada bokool meel ka tirsan dad baahan oo meelo aan baahan adigu ha kordho dhawseedan ajara abaar dadka sawir lagu qaaday wal sawire wal rafaadiye iriidun wal ka haye markaas kadib ma laysay lamaado keeliya la sey keelada buray keelada briise marka insha allah tabaaraka wa taala in ilaahi subhanahu wa taala iktifaa daati nasiyo dadka muslimiinta ay iska filan marka abaarahan ilaahi subhanahu wa taala dunuubana galniya sababan ay waa imtixaan maylaylan ku baha kore marji aha oo keliya in ilaahi ilaa lagnaado gaamo lagu horsad insha allah tabaaraka wa taala taasa marka may waa sabar aan baahanyi dulqaad iyo adkaysi ilaahi subhanahu wa taala may baliya wala nablu annakum bi shay'in min alkhawfi waljuu'i wa naqsin min alamwali wal anfusi wath thamarat wa bashshir as-sabirin alladheena idha asabatuhum musiba dadka maanaysha saabiriinta haana markii imtixaan aan ila kulmaan iyo arayaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ay haan arayaan ma ah WFB hana deertay hanin gurmutay haan gaalan galan hoorsadaayaan oo gaala gootan nagadaayaan ma ah insha allah tabaaraka wa taala sabar iyo isfaran hadii uu sabarno dulqaadan ilaahay noo dulqaade nabiga sallallahu alayhi wasallam may balay ajaban li amri almu'min qofku muuminka arantisa la yaab leh may sababa in amrahu kullahu lahu khair arantisa dhan khair waay hadii barwaaqo iyo caafimaad iyo nabadgali iyo aaran u sahlan may wa shakara fa kana khayran la alhamdulillah wa arhay ilaahay anka shukriya khayr anagdaas ajra qala hadii dhibaato iyo abaar iyo culays us asiibtan may mare sabara dulqaaday sabare fa kana khayran la wada walaysa dalika illa lil mu'min yari nabiga sallallahu alayhi wasallam marka insha allah tabaaraka wa taala ilaahi subhanahu wa taala dartiisa sabaran oo adkaysanan ilaahi inu toognan ilaahi inta u sheegnan jazaakumullahu khayran intaas lana eediyeedana may waan ka farxsan mashruun jazaakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa taala may baad sadane wal bani aadan diibisi kastan badnaadaan wal ma taraayaan mana tan ilaahi subhanahu wa taala diibtis ya ilaahi gaantisa waasaa ilaahi subhanahu wa taala dhibaatooyin aad ka soo gnay ilaahi noo gaad yelana jazaakumullahu khayran intaas ka koobe assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan ayaa caawa baahisay qaybta shanaad barnaamij taxna ah oo sideed qayb ka kooban kana hadlaya taariikhda dagaal oogayaashii muqdisho ee la baxay isbahaysiga la dagaalanka argagixisada qayb ka mid ah halqada shanaad ee caawa baxday ayaanu idiin soo gudbin doonaa waxaana soo jeedinaya wariyaheena cabdullaahi yaasiin jaamac markay talada soo giiratay gowda la istaago gurcali dawdhaafayay baa aad u gudiyay gurcali dawdhaafayay aad u gudiyay garaartay dabeed kaga dhegtaa kii la gaabsaday inuu golol cadhoodana waa ficil gadiisiye isagoy guduuteenin dhuhoo gilgilanaya guushiyo markaa geeridiiyo isgarab yala labada midood inuu galo goosan dabadeede assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal ku soo dhawaada qaybta shanaad ee barnaamijkan gaarka ah oo ku saabsan taariikhdii dagaal oogayaashii isbahaysiga la baxay argagixiso la dirarka kadib dagaalkii daynila oo maalmo socday una dhexeeyey ciidamada midowda maxkamadda ee islaamiga iyo ciidamada isbahaysiga la baxay argagixiso la dirarka kaas oo la sheegay inay ku naf waayeen dad gaaraya ku dhawaad 40 ruux ku dhawaad 100 kalena ay ku dhaawacmeen labada dhinac mid waliba waxa uu soo qaban qaabiyay in wixii tabartiisa uu la yimaado furunta dagaalka si uu qolada khilaafka ciidda ugu daro maxkamadda islaamiga ayaa kulan ay ku yeesheen xaruntii maxkamadda islaamiga ee warshada caanaha waxay ka soo saareen bayaan ay uga hadlayaan xaaladda markaa taagnayd allah shaahidiisa ka aqbalay sheekh cabdullaahi macalin cali abu qutayba oo ka mid ah saraakiisha dagaalka aakhirkana noqday madaxa amniga ee gobolka banaadir ayaa waxa uu akhriyay bayaanka ay soo saareen maxkamaduhu waxaa kulan aada u ballaaran yeeshay golaha sare ee midowda maxaakimta waxaana ka soo baxay bayaankan soo socda oo ka koobnaan doona 14 qodob ilaa 17 qodob bayaankaas oo aan ku caddaynayno maxaakimta islaamiga iyo waxqabadkooda iyo sida ay xaalkoogu yahay dhammaan kow haddii aan bayaanka wax ka tilmaano maxkamaduhu markooda hore waxay ku dhismeen baahida shacab waxaana dhistay bulshada soomaaliyeed maxkamadaha waxaa dhisay waxgaradka ummadda soomaaliyeed waxqabadkoodana wax la inkiri kara maaha oo waa wax muuqda saddex waxaa la og yahay khasaarihii ay geysteen abqowlayaasha dagaalka iyagoo kow sababay sababna ay ahaa dagaaladii sokeeye dalka ka qarxay ee socday muddo 15 sano oo ku dhow laba ama D waxay hoggaamiyey kooxdii ama qabqablayaasha dagaalka Filipino oo ay dirigeliyeen kala qaybsanaanta waddankeena dalka kana qaybsanaantiisa saddex waxay suurtaageen maamuladii iyo wixii dib u heshiisiin ahaa ee dalka laga wada dhammaanto oo ayna u dambeysay middan hadda baydhaba ka socota oo ay sida muuqataba dagaalka sii horumariyeen oo iclaamiyeen iyagoo ku yidhi ammaanka sheeganaya weliba ay horkacda afar waxaa mudan inaan isweydiino sababaha dagaalkan dhaliyey iyo cidda bilowdayba waxaa bilaabay isbahaysiga la yidhaahdo isbahaysiga ashahaada la birirka ama isbahaysiga shawbank iyagoo fulinaya heshiisyadii xaaraanta ahaa ee ay la soo galeen cadowga ummadda soomaaliyeed shan waxaa kale aan caddaynaynaa in ay yihiin isbahaysiga shawbanku kuwa madaafyadeeda iyo hoobiyaha ku garaacaya ummadda soomaalida oo kasoo daashay dagaal sokeeye iyo xabad taasoo sababtay inay xidhmaan dhammaan goobihii ganacsiga waxbarashada iyo adeega bulshada gebigood lix waxaan ka xunnahay haddaan nahay midowda maxaakinta inuu isbahaysiga shaydaanku dagaalka ka soo qaaday aga daynayle annagoo weliba uga taasiyaynayna dhibaatadii uu dagaalkaasi gaarsiiyey qaybaha bulshada ee shacabkeenna ummadda soomaaliyeed dhammaantood toddoba waxaan ku waaninaynaa dadka deegaanka inaydan ku kadsoomin barbarabagandada laga kocinayo qabiilka oo ah in deegaankooda iyo dhulkooda duulaan lagu yahay arrintaasna waxba kama jiraan waxaanan u sheegaynaa inaysan ummaddu ku kadsoomin warka khaladka ah ee noocaas u baxay waxaan caddaynaynaa qodobka sideeda inay socoto waanwaan ay wadaan waxgarad ka kooban odayaal deegaan iyo waxgarad kale oo iyagu iskood isxilqaamay haddii aan nahay maxkamadaha islaamiga ah ama midowda maxaakimta islaamiga si wanaagsan ayaan u aqbalnay soo jeedintii ama codsiyadii shacabka iyo hoggaankooduba ayna weydiisteen laakiin nasiib darro isbahaysiga shaydaanku gebi ahaan u qaabacay isagoon wax tafsiilina gelin maleeshiyada ama samuuriyaanta dagaal oogayaashu badankood waxa ay joogaan degmooyin kala duwan oo ka tirsan magaalada muqdisho halka qaar kalena ay ku sugan yihiin gobolka shabeellaha dhexe oo caasimada deerislaa xeeleerayaasha militarigu waxay qabaan in dowlad lagu ridi karo saddex waji midkood kuwaas oo kale ah afgembi kacdoon dadweyne iyo dagaal jabhadeyn ah hogaamiye kooxdeedu iyagoon dowlad ahayn ayaa waxaa la isugu daray dagaal foolka fool ah iyo kacdoon dadweyne arrintaas waxay niyadjab weyn ku abuurtay iyaga iyo ciidamadooda xilli dagaalku uu bilow yahay oo xaajadu ay taagan tahay faanoole fare kama qodna waxaa intaa dheer in iyagoo is-hakranayaan oo mid waliba uu doonayo inkan kale uu meesha ka baxo si uu asigu u soo haro kadibna uu qandaraaska keligii u qaato galoof ololayay nagu hayaan gooriyo ayaane mid waliba anaa guul hayuu abid la guuxaaye anaa reerka guri doogle iyo gugu halku taabtay iyo geed caleen leba dhowaan geynayuu oraane hayeeshe gablama yaalinta wayna guurayaano bulshada magaalada muqdisho oo fahantay damaca guracan ee dagaal oogayaasha ayaa in badan oo ka mid a waxay soo qaateen hub wixii ay heli kareen iyadoo xafiisyada maxkamada islaamigaana la geynayay lacag aad u tiro badan maxaakiimtu waxa ay guddiyo u saareen in ay kala maamulaan hubka la keenayo iyo ciidamada ku soo biiraya iyo qarashka faraha badan ee xafiisyada lasoo dhoobayo haddii maalmo ka hor maxkamaduhu ay ku fekerayeen in ciidankoodu uu yar yahay maanta askartoodu xisaab ma lahan dadka iska xaadirinaya amaba iska diwaan gelinaya xarumaha u diyaargarowga dagaalka ayaa waxaa la arkayaa qaarkood oo ciil dareeddii buushamaha ruugaya waxaana had waliba imanaya dad hor leh kuwaasi oo ay ka go'antay in dagaalka ay geestooda kaga biiraan dhinaca kale isbahaysigu waxa ay waayeen cid garab ku noqota marka laga reebo shakhsiyaad dhooni raac ah oo aan badnayn indhahooda ayaa mar qura waxay qabteen magaaladii oo badankeed cadow ku ah nabadoon cilmi xuseen waxa uu goobjoog u ahaa kadoonka bulshada magaalada muqdisho kaas oo ay ku doonayeen in jirida ay ugu gooyaan dagaal oogayaasha sanadkii 16-aad dhibaatada ku haya haweenkii iyo dhallinyaradu qeyri aan caadi ahayn oo mataqaana la yaab leh yay kala hortageen arrintaas ragga maxaakimta biyaha caanaha ilaa ama haddale dhiirigelinta ayay gabdhuhu la daba socdeen qiiro aan caadi ahayn baa waagaas dilaacday. Xataa waxaan ogahay iyadoo si aan caadi ahayn dadku inta soo dhoobtaan meelaha maxaakimta xafiisyadu ka furan yihiin oo laga bilbilaayo xafiisyada ay leeyihiin, maxaan qabanaa, maxaana loo diriyaa rag iyo dumarba? nabadon maxamed axmed guuleed fartaag oo ka mid ah martida barnaamijkan inagala qayb galaysa wuxuu asiguna ka mid ahaa waagii dagaalada hogaamiya kooxadyada horseedka ka yihiin dalka ay ka dhacayeen bulshadii degeneed magaalada muqdisho. waxaanu daawanayay kacdoonka soo baahay ee lagala horyimid dagaal hogayaasha. kacdoonkii horta kacdoonku wuxuu ku dhashay nimankan ummaddiiba u adkaysan haddii ilay kuu run yahay weyday dhibaatada ay ku hayaan, haddana rag haddii lay ku run yahay mujaahidiinaha kacay, waxaan waa la isku sheegay shacabkiina waa garab siiyey, waa loo adkaysan waaday. marka kacdoon aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa. aakhirutaankiina nimankaas haddii lay ku run yahay looga saaray, kuwii ka saarana waxaan leedahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo. dhib badan bay ummadda ka dulqaadeen raggii ka saar. dagaalada ka dhacay magaalada muqdisho ee dhexmaray ciidamada isbahaysiga la baxay la dagaalanka argagixisada iyo maxkamadaha islaamiga ah waxay ahaayeen kuwo badan. waxaase ka soo qaadanaynaa kuwii ugu waaweynaa. mid ka mid a dagaalada taariikhda galay ee dhexmaray mujaahidiinta iyo isbahaysiga la baxay argagixisada dirarka maraykanku uu maalgelinayay waxa uu ka dhacay deegaanka galgalato ee duleedka magaalada muqdisho. halkan aanu ka hadlayno waa galgalato ee waxaa jooga ciidamo u daacad ah dagaal ogaha sirdoonka yuhuudda iyo maraykanka ah una dagaalama sidoo kalena ah ganacsadaha kaasoo la yidhaahdo Bashiir Reege Shiraar. ugu horreyn waxaa dagaalamay ciidamada Bashiir Reege iyo kuwa taabacsan ganacsada Xaaji Abubakar Cumar Cadaan oo ah maalqabeen taageersan maxaakiimta Islaamiga ah. Xaaji Abubakar Cumar Cadaan waa madaxa dekedda maamulka ah ee Ceelmacaan, waana nin ay ka go-an tahay in shareecada Islaamka dalka lagu maamulo shisheeyaha iyo wixii la socdeena dhegta dhiigga loo daro, xataa haddii shisheeye raaca asiga hooyadii dhashay. haddii aanu soo sheegnay halka uu taagan yahay ganacsada Xaaji Abubakar Cumar Cadaan, ninka lidka isku yihiin oo ahaa ganacsadaha Bashiir Reege Shiraar, waxaa ka daacad ah maba uu doonayaa in qoorta laga gooyo cid waliba oo tiraahda shareecada Islaamka aanu isku xukunno xataa haddii asiga uu la dhashay. Bashiir Reege iyo Abubakar Cumar Cadaan waa laba nin oo qaraabo dhow ah, ciidamadooduna waxay u badan yihiin jufadooda, laakiin se mabda ayaa lagu kala tegay. waxay ku kala jiraan laba saf oo cagsi amaba lid isku ah. waxaa xusid mudan ganacsada Xaaji Abubakar Cumar Cadaan aanu ahayn in lugihiisa ku socda oo dagaal hogaami kara inuu amar dhiiba mooye, maadaama shil gaari oo markaas sanada ka hor uu galay uu ku curyaamay oo kursi lagu wado. ciidamada maxkamadaha Islaamiga ayaa si xeeladaysan waxay uga gudbeen goobtii ay ku sugnaayeen ciidamada Bashiir Reege Shiraar, kuwaas oo u dagaalamaya Maraykanka iyo Yuhuudda ahdaaftooda. allah shahaadiisa ha ka aqbale Cabdulaxi Salaad ayaa ahaa hogaamiyaha ciidamada mujaahidiinta ee weerarka qaaday. hogaanka sare ee maxkamadaha Islaamiga ahi raali kama ahayn weerarka lagu qaaday galgalato, hase ahaatee waxaa qorshaha wata maamul midkooda ka hoos dhisan oo hadafkiisu uu fog yahay, halka madaxda maxaakiimtu waxyaabo badan ay ka tanasulayaan maadaama uu qarsoon yahay qorshe la xiriira in aakhirka ay ku biiraan dowladda federaalka ku meel gaarka ah ee shisheeyuhu uu dhisay. sidaasina waxa ay dhacday 2009-kii. dagaalka galgalato waxa uu bilowday 22-kii bishii Maarso 2006-dii oo ku beegan bil kadib dagaalkii Daynile iyo ku dhawaaqisa isbahaysiga la baxay la dagaalanka argagixisada. waxaa xusid mudan in dowladdii Bashiir Reege aad loo laayay oo kuwii kale u soo gurmadeena qaar ka mid ah dhegta dhiigga loo daray. gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay. maktabka dacwada ee degmada Salag leh wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa dowro u soo xiray ganacsatada degmadaasi. dowradan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka ayaa waxaa loo qabtay qaybaha kala duwan ee ganacsatada. dowrada ayaa socotay muddo 5 maalmood ah iyadoo ay ku qaateen duruuso kala duwan oo muhiim ah. ganacsatada oo tiradoodu ay gaaraysay 100 ruux ayaa qaarkood waxa ay ka warbixiyeen duruusta ay ku qaateen dowrada. alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay baa mahadas kale. taaniyan mid labaad waxaa iskale walaalaha dacwada Salagle ayaa dowr noo soo qabtay. dowradaasoo ka soo qayb galay rag ilaa 90 ilaa 100 gaarayo culimo cuqaal oo fara badan ayaa maxalli jiray noo qabtay. alxamdulilah ilaahay baa mahadas kale. dowradaasoo ka saabsaneed arrimo fara badan oo ah limaada khalaqna allah, allah subxaanahu wa ta'aala harta muxuu noo abuuray. khalaqna allah ilaa wuxuu li cibaadati adoomis wahduhu keligiis inay caabudaan bay. ma huwa alislaamu, alislaamu huwa istislaamu lillaahi بتوحيد والانقياد له بداعتي والبراءة من الشرك وأهله. دك ماذا صار لنا؟ أو كتر سنة كان عصير مجال هذا. الحمد لله دورة يا ناس وقف جودي. دورة واحد بدنا يكفى يعني هرت إلهي سبحانه وتعالى ما حد إسكله كدي منه ما حد إسكله. تتكي برامج كان سوء أساسي الدعوة. كو وحياه ما كفى إنه حكم إذا ها صبرك. ilaahay quraanka wuxuu kuleeyahay istaaciino bisabr wa salaah inna allaha ma'as sabirin ilaahay wuxuu leeyahay macna sabrka iyo salaada kaalmeysta ilaahayna macnaayo ahaa koow sabrka saddex ay u qaybsamaa mid kood waxa weeyaan as-sabru ina ku sabartid way ala adaa al-faraa'id faraa'isha ina guuto ina ku sabartid mid labaad waxa kamid ah as-sabru ala irtikaabi ma xarama allah aleena ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu naga xaram yeelay ina macnaha ka samirna way ay anna kuffa anfusana anil haram mid saddexaad waxa kamid ah as-sabru ala al-masaa'ib masaa'ibta macnaha ina ku sabartid way wal balaaya wal shadaa'id way faman nazalat qufka ku dagto bihi musibatan falyaqul hayraadu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa man yaqulu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rasulka wuxuu dhahay laysa shadiidu bisur'a midka geesiga maba ahaani basiisa midka dadka lagdo inama shadiidu kan geesiga waxa weeyaan alladhi ki wayamliku nafsa wa naftisa qamanayo inda al-qadab marku arad aqtiisa qamanayo ayaa geesi liirada ma weeyninka dadka lagdo dagaalamo geesi lama liirado waxa weeyaan isbiru muslimiina ku sabra hawayan ala albalaa'i wa alamu waxa ogaatan anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rasulka wuxuu ku qawlay fama yuridu illahu bi khayrin yusminhu wa yubtilihi li yukaffira khataaya wa yarfa darajata hadana wa ma a'ti ahadun ahad lama musi wa ata'an sismu khayran ka khayr badan wa awsa'a ka wasa'san min as-sabr sawarka macnaha ka wasa'san qof lama siyo wa hawayan jazakum allah khayr dadki barnaamijka soo asaaseen ilaahay subhanahu wa ta'ala ajra kasiyo anakana kuway ku anfa'a allah subhanahu wa ta'ala na dhigo idaacad al-furqan idaacad islaamiga oo barnaamijkan daacwada aad u shaqeysan waxaan leeyahay idinkan jazakum allah khayr barnaamijka wada barnaamij muslimiinta anfa'a way waxaan leeyahay idinkan dadaala barnaamijka aan wadaan waxa hawayan ummad wax badan ayaa soo gaarsiiseen jazakum allah khayr ila dowrad ayaa noola qabtay ilaah wa kuma hadsan sanad iyo waxay noo dhamaatay wanaag ay noo dhamaatay waxaan leenahay muslimiinta soo qalqalisay ee daacwadkan ee arantisa ka dambeysay jisaakum allah khayr waxyaabihi aan laga hadlay waxa kamida aadaabul bay' kitab oo ahkaamta bay'a ka hadlay in tawxiidka kamida in waxa kamida al ikhwatu fillah ay kamida in waxyaaba hada aan ka hadlay waxa kamida aadaabul suuq gudhan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh